दोस्तों, अब पूरे सफर को दोबारा सोचिए। पीटर लिंच ने हमें एक रिवॉल्यूशनरी नजरिया दिया। वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट से ज्यादा एज आम इंसान के पास होती है, क्योंकि हम रोज अपनी जिंदगी में वो ट्रेंड्स देखते हैं जो कल के मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर की ऑब्जर्वेशन एक प्रोफेशनल एनालिस्ट से तेज हो सकती हैं। फिर समझा कि स्टॉक खरीदने से पहले उस बिजनेस को समझना जरूरी है। नो व्हाट यू ओन। उसके बाद आया 6 स्टॉक कैटेगरीज का फ्रेमवर्क, स्लो ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ड्स, फास्ट ग्रोअर्स, साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स और एसेट प्लेज। हर एक का अपना रोल और रिस्क है। फिर एक्सप्लोर किया 10 बैगर्स का मैजिक, एक ऐसा स्टॉक जो 10x मल्टीप्लाई करता है और आपकी जिंदगी बदल देता है। उसके बाद सीखा कि सिर्फ कहानी सुनना काफी नहीं, होमवर्क करना और नंबर्स वेरीफाई करना असेंशियल है। और आखिर में क्लियर हुआ कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म माइंडसेट ही असली वेल्थ क्रिएट करते हैं। एसेंस ये है, अपनी आंखें खुली रखो, सिर्फ वो इन्वेस्ट करो जो समझ सकते हो। स्टॉक्स को उनके टाइप के हिसाब से जज करो। 10 बैगर्स डेली लाइफ से ही मिलते हैं, बस उन्हें आइडेंटिफाई करके होल्ड करना आना चाहिए। नंबर्स वेरीफाई करो, हाइप पे मत चलो, और सबसे जरूरी, अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दो। पीटर लिंच का मैसेज सिंपल है, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जर्वेंट और डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। अब थोड़ा अपने लिए सोचिए, आप अपनी डेली लाइफ में कौन सी कंपनीज को बूम होते देख रहे हैं? क्या आपने कभी एक स्टॉक खरीदा बिना बिजनेस समझे? उसका रिजल्ट क्या हुआ? अगर आपने पेशेंस रखा होता अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट्स में, तो आज उनकी वैल्यू कैसी होती? दोस्तों, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें एक कॉन्फिडेंस देता है। इन्वेस्टिंग सिर्फ वॉल स्ट्रीट के लिए नहीं है, ये एक स्किल है जो हर आम इंसान सीख सकता है, अगर वो ऑब्जर्व करे, समझे और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखे। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगली इन्वेस्टिंग क्लासिक्स के सिनेमैटिक समरीज आपको और भी क्लैरिटी और पावर देने वाली है अपने पैसे के फैसले स्मार्ट बनाने के लिए।